hvis nu de amerikanske klichéfilm virkelig har luret den og fortæller sandheden om, at man ser sit liv passere revy for øjnene, når man skal dø, hvilken scene fra dit liv tror du så, du vil se? Jeg tænkte længe over det faktisk, for der var mange ting, der poppede op. Også fordi det var sådan en montagesituation, jeg ligesom oplevede. Du så virkelig dit liv. Jeg så sådan en montage af korte klip fra meget sådan hverdagsagtige situationer. Og en af dem var at sidde her ved det her bord, vi sidder ved lige nu, og kigge ud på den udsigt der. Og det tror jeg også, fordi jeg skal flytte lige om lidt. Så jeg er meget nostalgisk lige nu over sådan lejligheden. Så det med at sådan sidde og prøve at arbejde, og ikke lave noget, men bare kigge ud af vinduet på de der træer og soltårnet og fuglene på den anden side af gaden og på ledningerne, der hænger imellem. Og bare sådan tænke, reflektere, men ikke på sådan en måde over, hvor det er noget vigtigt. Bare sidde og kigge ud. Ja, og ellers må man svare to ting, eller vil du hellere bare have en? Ja, så lad gå. Det køkken, jeg er vokset op i, hvor jeg boede med hele min familie, og hvor mange mennesker, der kom der altid, og hvordan det var der, alting foregik. Og vi havde sådan vinduer ud til en terrasse, sådan en stenterrasse, man kunne gå ned fra, ud til gaden. Og de vinduer var altid bare åbne, og vi havde en overbo, der kom og gik, og der kom altid folk forbi, og så havde jeg nogle venner med, og så havde min mor nogle venner på besøg, og jeg har tre små søskende, der løb rundt i det der køkken, for det var ligesom sådan husets samlingspunkt. Det er et aflangt rum, hvor der er sådan en stor koge i midten, og så på den anden side af den er der et stort spisebord med en kæmpe opslagstavle på den ene væg, og så på den anden væg en stor tavle, fordi mine søskende er hjemmeskolede, så det er der blev skrevet. Ja, nu snakkede vi om landene, eller matematik, eller indkøbslister, eller alt muligt. Så det var også meget sådan et rum, der ændrede sig meget, der blev hængt nye ting op hele tiden. Og så i den sidste bagvæggen af køkkenet var døren til mit værelse, så det var også køkkenet, jeg skulle igennem, hver gang jeg skulle ind på mit værelse, eller når jeg skulle på toilettet om natten. Så det var meget det rum. Ja, trægulve og meget slidt, fordi fire børn, og det var et gammelt hus, der knirkede meget. Og jeg tror bare, at det køkken er også et af de der, hvor der bare har været så mange hverdagsscener, men også vigtige scener. Det er også der, jeg har fået sådan sørgelige nyheder at vide, og der jeg selv har været ked af det over vigtige ting i mit liv. Og sådan. Så hele det køkkens sådan atmosfære. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Liv, nu er du 22 år gammel, og med en lille måned, så flytter du jo fra lejligheden her i Vanløse, hvor vi lige har siddet og kigget ud af vinduet, til Nordvest, og det gør du med en ven, du også bor sammen med nu, og din kæreste. Du er lige kommet hjem fra højskole, og til hverdag, der holder du foredrag og laver workshops og underviser i kreativ skrivning, og så har du også et par udgivelser selv under bæltet. Mm-hmm. Hvis du skal svare mig på, hvordan i alverden du endte her foran det her vindue ved denne her, ved det her bord, kan du så ikke give en overordnet tidslinje over dit liv? Jo, det kan du tro. Jeg blev født på Rigshospitalet, men er vokset op de første 6 år af mit liv på Nørrebro, på Jægersborggade, sammen med min mor. Det var bare os to. Hun var studerende på det tidspunkt, studerede psykologi, og det var meget sådan en boble, vi levede i, hvor det bare var os to, der gjorde alting sammen. Og jeg kan huske, at jeg var sådan med oppe og aflevere hendes speciale, da hun blev færdig med det, da jeg var 5-6 år gammel. Og det var meget, jeg var med hendes venner, jeg må stemme, og holdt nytår også med hendes venner. Og hun var ung, hun var 23, da hun fik mig, så det var meget sådan, ja, hun havde ligesom bare mig med i sit liv. Så det var meget sådan en idyllisk lille boble. Jeg har faktisk lige siddet og kigget på fotoalbum i går aftes. Ej, må jeg se nogle af dem? Ja, selvfølgelig. Det er fra, da jeg var 2 og 3 år, det her. Okay. Du har dem simpelthen bare liggende på bordet her. Fordi vi var oppe på loftet og hente nogle ting til lejligheden med kontrakter, vi skal flytte og sådan noget. Og nogle plantegninger. Kæmpe ringbind her. Ja. Og architekter. Det er min mor. Ja. Og mig. Og dig, der står ved siden af. Det ligner sådan sommerferiebilleder. Ja, jeg tror, det der er fra en tur til et kloster, min mor hun kom på. Okay. Som ikke var sådan et, det var mere bare sådan en, ja, det var lidt et kloster, men det var også bare et sted, hvor man kunne komme og klappe nogle heste og sådan. Jeg kan godt se, der er nogle heste her og noget græs og åbent land. Men det her er fra lejligheden på Jægersborggade, og som du kan se, så hænger de der blå reoler i vores køkken på det tidspunkt, som nu er mine blå reoler. Ja. Ja, som jeg har bøger i. Og der sidder du der. Det er min fødselsdag, så jeg ja. Ekstra dressed up. Lille dig i din gule, nervøs velurkjole. Ja, jeg skulle til at sige, i det stof, de der duer ja. bliver lavet af. Alle forsamlingshusduer nogensinde. Ja, og så står du der, og der er et fødselsdagsflag. Mm. Det var din opvækst. Ja, og så mødte vi min far, som vi flyttede sammen med, og flyttede i hus i Valby, og så fik jeg tre små søskende, sådan rimelig meget i rap. Eller jeg 3 år imellem dem, og boede der, mens jeg gik i folkeskole. Jeg gik på privatskole, som er sådan en alternativ pædagogik. Frenæsskolen hedder det. Var meget glad for. Og jeg tog faktisk først et år efter 9. klasse, fordi jeg sprang 8. klasse over, og var altså et år yngre. Og så tog jeg faktisk et sabbatår efter 9. klasse, hvor jeg arbejdede på en café, og hvor jeg skrev min første bog, som gudskelov aldrig har set dagens lys. For det er sådan rigtigt, når man læser, så man sådan, du var 14 år gammel, og meget sådan teenage angst. Ja. Alt gjorde meget ondt i den bog. Ja. Men jeg fik sendt den ind til Gyldendal, og fik også noget respons på den, og det var en meget stor oplevelse for mig. Ja, jeg var også meget ensom det år, fordi alle mine venner ligesom var begyndt på noget nyt. Ja, min kæreste startede i gymnasiet og fik mega travlt, og ja, jeg havde bare ikke noget at lave. Og så fik jeg det der job på caféen, hvor jeg arbejdede fuldtid, og det hjalp en hel masse. Og så startede jeg gymnasiet, og var faktisk også rigtig glad for det. Altså glad for alle fagene og lærerne og min klasse. Men jeg ville jo gerne gå på forfatterskolen for børnelitteratur, og det var også det, jeg havde søgt ind på, da jeg stoppede efter 9. klasse og kom ikke ind. Og så kom jeg så ind der, da jeg startede i 2. G, og prøvede faktisk en måned at tage begge dele samtidig. Men det gik ikke. Jeg gik hjem med hovedpine hver dag, fordi jeg var så stresset, og jeg endte ligesom med ikke at gøre nogen af de to ting godt, og blev i stedet bare sådan lidt halv. Ja, sådan, så ville jeg bare ind med at gøre det halvt. Og det var faktisk min dansk lærer i gymnasiet, der sagde, at det skulle jeg ikke. Jeg kunne altid tage en gymnasial uddannelse, hvis jeg fik brug for det. Og så droppede jeg ud, og ja, gik på forfatterskolen for børnelitteratur fra 2016 til 2018. Og det er en af de bedste beslutninger, jeg har truffet nogensinde, fordi det banede bare vejen for resten af mit liv, og for alle de kontakter, jeg har nu, og også de projekter, jeg laver, og ting, jeg skriver. Jeg skal klokken 4 til reception for 2 af dem, jeg gik med. De har udgivet en bog sammen i dag. Ja, så det er jeg virkelig glad for, at jeg gjorde. Så i 2018, samme år jeg blev færdig, der udkom min debutroman, som jeg havde skrevet sådan sideløbende med at gå der. Og det var et meget begivenhedsrigt år, 2018. Det var som om alting skete. Jeg flyttede hjemmefra, jeg flyttede ind her sammen med min kæreste. Jeg udgav min bog, jeg blev færdig på forfatterskolen. Min familie solgte mit barndomshjem og rejste til Spanien, hvor de bor nu. Med alle mine søskende, eller de rejser rundt i verden, men de bor mest af tiden i Spanien. Så det var ligesom sådan et meget omvæltende år. Ja. Og så skete der ikke så meget i 2019, og 2020 var selvfølgelig heller ikke det mest vilde år nogensinde, eller 2021. Men ja, i august sidste år, 2021, der udkom min digtsamling, Lys bliver til liv. Og så startede jeg på højskole, lige ugen efter. Ja. Det var en tidslinje. Og nu er jeg her tilbage. Ja. Kan du ikke tage os med ind i et øjeblik for dit liv, der endte med at være ret afgørende for kursen i det? Det er et lidt stort øjeblik, fordi det er en hel uge, men det er også lang tid siden, så jeg tror ikke, jeg kan huske, hvad der ligesom skete, hvornår. Men sommeren 2010 må det være, der synes mine forældre, at det var en fremragende idé, at jeg skulle gå på et skrivekursus på det lokale bibliotek. De havde fundet sådan en flyer nede på biblioteket og kendte en eller anden, der arbejdede der, som havde anbefalet det. Det var sådan noget med at være der fra klokken 10 til klokken 3 hver dag, og så var der nogen, der underviste, og der var andre unge, der skrev. Og det er første gang, jeg nogensinde mødte andre børn, der kunne lide at skrive historier og læse bøger også. Og det var ikke, fordi det var noget, jeg var sådan ked af det over, at jeg kunne lide at gøre før det, men jeg havde bare aldrig oplevet, at der var nogen, der sådan brugte deres tid på det og snakkede om det i fritiden. Og sådan. Så det var, jeg kan huske, at jeg var, da jeg var barn, var sådan en, der snakkede rigtig meget, og larmede rigtig meget, og lød rigtig meget ballade, og stillede rigtig mange dumme spørgsmål. Men det var der heldigvis også andre, der var. Og de to bedste venner, jeg har i dag, mødte jeg faktisk på det kursus i 2010. Og så var vi der så igen sommeren efter og sommeren efter. Og vi blev ligesom ved med at komme, selvom vi var blevet lidt for gamle, og det var de samme ting, vi blev undervist i som sommeren før. Men vi kom ligesom for at have hinanden. Og så sådan at tage på det kursus, sommercamp, der som 11-årig, det er nok en af de vigtigste ting, jeg har gjort, fordi jeg fandt det fællesskab og andre mennesker, der støttede op omkring, altså andet end ens forældre, som altid synes, alt hvad man gør, er det bedste i verden. Andre mennesker, der synes, at man skulle forfølge sine drømme og gøre det, man havde lyst til, sagde, at ja, Salina og Nicole, som var dem, der underviste på kurset, det var også dem, der anbefalede mig at søge ind på Forfatterskolen for Børnelitteratur, og de havde begge to selv gået der. Så det var godt, du tog afsted. Jeg tænker bare, 11 år gammel, sommercamp, sommerferie. Jeg tror, det er de færreste, der lige bruger en hel uge indenfor på biblioteket. Ja. Ja, det var faktisk endda sådan, at vi sad i det der lokale, som var sådan kulturhus, bibliotek, lokale, med sådan gardiner. Der var faktisk nogle meget store vinduer, men altså Vandløs Kulturstations udsigt er ikke mega inspirerende. Og så skrev vi historier, og så efter det var slut der klokken 3, så gik vi faktisk bare over på biblioteket og sad og snakkede videre og skrev videre og lånte en stak bøger med hjem, og blev der ligesom til, blev sendt hjem af vores forældre, eller hentet, eller et eller andet. Ja, det er jeg meget glad for, at jeg gjorde. Jeg er meget glad for, at de andre, der gjorde det, også gjorde det. Ja. Hvis du helt selv måtte bestemme, hvilket ene øjeblik, alle du nogensinde har kendt, vil huske dig for, når du dør. Hvad skulle det så være? Først tænkte jeg et eller andet storslået, som min bogreception eller sådan noget, hvor jeg står og læser højt. Men så kom jeg faktisk til at tænke på sidste sommer, hvor jeg havde været hjemme hos min tante og hive skvallerkål op ude i haven og spise pandekager. Og det var den der sommer, hvor det var corona, og der ikke rigtig skete noget. Og sådan. Og så fik jeg en kæmpe stor buket rabarber med hjem, som jeg sådan på en eller anden måde fik balanceret på min cykelkurv. Og så skulle jeg cykle hjem i solskinsvejr på min gule cykel med de der rabarber, der dinglede ud over det hele. Og jeg kan godt se for mig, sådan mig, der cykler hjem, efter bare at have brugt en dag på at sådan pille i jorden med rabarber i cykelkurven. Det må man godt huske mig for. Hvorfor? Fordi det er værd. Det er sådan. Fordi det er det. Jeg tror, jeg var rigtig glad den dag. Jeg tror gerne, jeg vil huskes for at være glad ved bare at leve, og ikke nødvendigvis. Jeg har altid været et meget ambitiøst menneske, med meget retning, og altid vidst, hvad jeg ville, og det. Men i virkeligheden, så det meste af ens tid, bruger man jo bare på alt muligt andet. Og jeg vil gerne huskes for at være glad i hverdagen, og jeg er meget glad for at være udenfor, og jeg tror, jeg egner mig bedst til sommer. Så sådan sommerudgaven af mig, må man helst huske. Jeg bliver ikke så, jeg er ikke lige så inspireret om vinteren. Når der bliver bragt de her helt klassiske nekrologer om de her storslåede liv, så bliver der jo fokuseret ret meget på professionelle karriere. Mm. Hvad man har opnået derigennem, hvor du har haft en indflydelse. Det er selvfølgelig klart, det er begrænset, hvor meget man kan have nået af det, når man er 22. Så kan du ikke i stedet fortælle om et øjeblik, du er stolt af? Det første, jeg kom til at tænke på, var, at den første bog, jeg skrev, den handlede om dengang min mor havde kræft. Hun havde leukemi der. Faktisk præcis samme sommer, som jeg var på skrivekurset første gang. Og af en eller anden grund, så har jeg ikke koblet de to ting sammen ind i mit hoved, før jeg blev lidt ældre, at det var noget, der skete samtidig. Men det har helt sikkert været med til, at det der med at starte på, eller være på det skrivekurs, og så have det frirum og det fællesskab, hvor der ikke var nogen, der synes, det var synd for mig, at min mor var mega syg, har været endnu mere vigtigt. Men da jeg så blev lidt ældre, og der i 2018, ja, det har så været i 2017, jeg skrev den, skrev jeg så en roman om at have en kræftsyg mor, og være de der 11-12 år. Og det er efterhånden for mig følelse som lang tid siden, jeg skrev den, men den findes jo stadig derude, og folk læser den stadig, og jeg har en ven, som hvis far for nylig blev diagnosticeret med kræft, og jeg forærede ham så bogen, bare sådan, du ved, jeg lændte bare i hans taske, det skulle ikke blive en stor ting, men han skrev så til mig, at han virkelig havde følt sig genkendt. Kan du ikke tage os med i det øjeblik? Hvor sidder du henne? Du må gerne læse beskeden op. Det var det, jeg tænkte, jeg lige ville finde. Ja. 2 sekunder. Perfekt. Ja, det håber jeg ikke, han har noget imod. Vi havde drukket en hel masse øl, mig og mine venner der, og snakket en masse om, hvor hårdt det var, hvor svært det var, og så skulle de afsted, og det var herhjemme, og det havde været mega hyggeligt, og det var også nogen, jeg ikke havde set. Han bor i Jylland, så det var også nogen, jeg ikke havde set så meget før. Og sådan. Og så fik jeg det der med, at jeg synes, jeg vil gerne give ham min bog. Og jeg ved ikke, jeg har meget svært ved det der med at være sådan selvpromoverende, eller sådan skub, ligesom, jeg kan ikke lide at bede folk om at læse noget, jeg har skrevet. Heller ikke min kæreste, eller mine forældre, eller heller ikke de bøger, der er udgivet. Jeg vil hellere have, at folk bare selv beslutter sig for, at det kunne de godt tænke sig, og så vil jeg gerne snakke om det, det er ikke det. Men jeg kan ikke lide at sige til andre folk, læs, hvad jeg har skrevet. Jeg har ikke lyst til at pådutte dem, at det er vigtigt. Men jeg synes alligevel, det var relevant. Og så vil jeg bare lægge den i bogen, i hans taske. Lægge bogen i hans taske. Så kunne han bare ligesom finde den. Han skulle have den der lange bustur hjem. Men så fandt han den så, fordi han skulle lede efter noget i sin taske. Og blev vildt glad og krammede mig og sagde, at han nok skulle skrive, når han havde læst den. Og det gjorde han så. Han læste den så i bussen på vejen hjem. Og jeg kan faktisk ikke helt huske, hvor jeg var, da jeg fik... jeg var på vej hjem. Jeg havde lige parkeret bilen, tror jeg. Og gik bare her op i lejligheden lige ned på gaden. Hvor han så skriver, at... Og det er jo ligesom den største drøm, når man er forfatter, at... Jeg er virkelig overrasket over, hvordan du får beskrevet de følelser, som jeg har, men overhovedet ikke kan forklare. Og det blev jeg bare virkelig rørt over, og stolt af, at jeg havde lykkedes med at kunne få nogen til at forstå noget, eller opdage noget, endda om dem selv, eller i hvert fald kunne sætte ord på noget, ved hjælp af noget, jeg havde skrevet. Fordi det er jo ikke sådan, når man skriver noget, især om noget, man selv har oplevet, at man... går ud fra, at det er sådan, andre mennesker også har det. Og så bliver man bare virkelig stolt, når det på en eller anden måde kan gøre noget for nogen, og hjælpe nogen til at tænke, nå, det er sådan der, jeg har det, eller det hænger sammen. Det er du stolt af? Det er jeg meget stolt af. Jeg er også stolt af, at det er noget, der kan blive ved med at give, selvom, ja, det er efterhånden, det er jo ikke det, jeg sidder og arbejder med lige nu, og det føles på en eller anden måde langt væk, at min mor engang var syg, men at det stadigvæk er noget, der nogle gange kan for andre mennesker til at føle sig mindre alene. Det er jeg meget stolt af. Fortæl om et øjeblik, du har gjort et indtryk på nogen, eller har haft en indflydelse på noget. Ej, jeg kommer til at tænke på noget virkelig banalt. Jeg kommer til at tænke på den gang, min mor fandt ud af, at hun var gravid med mig. Ja. Fordi min mor har altid skrevet meget dagbog, og jeg skriver sikkert også selv, fordi både min mor og min far... skriver meget, især min mor skriver meget om sig selv og sit eget liv og hvad hun går og oplever. Og der er sådan en bog, hun ligesom begyndte at skrive den dag, hun blev gravid med mig. Sådan en klassisk babys bog-agtig. Men det er bare sådan et stort ringbind med billeder og aviser og ting fra, da hun var til jordmoren. Og sådan, jeg tror aldrig, jeg har gjort så stort indtryk på nogen nogensinde, som da hun fandt ud af, at hun var gravid med mig. Hun havde ikke set den komme, eller? Nej, nej. Jeg kender heller ikke min biologiske far, og kommer heller ikke til det. Altså, nu er jeg jo også adopteret og har en virkelig god familie. Det er slet ikke det, der er problemet. Men hun var 23 og studerende, og jeg havde måske mødt fyren et par gange, og det var bare sådan en kæmpe omvæltning i hendes liv, men hun valgte bare at gøre det til en gave, altså valgte at sige, at det ville hun gerne, og tog det som sådan en... Altså man kan bare mærke i det, hun har skrevet, hvor sådan lykkelig hun er over det, og hvor meget hun glæder sig til at møde mig, og ja. Du har fået lov til at læse? Ja, jeg har fået den der bog. Ja, den er oppe på loftet. Desværre. men ja, det tror jeg virkelig gjorde indtryk. Og det har selvfølgelig også gjort indtryk på mig, at have været så ønsket på en eller anden måde. Det kan jeg godt lide. Det er virkelig fint. Og jeg tror, det er første gang, at der er blevet fortalt om et øjeblik, man har gjort et indtryk på nogen uden rigtig at være der. Mm. Altså, du var jo godt nok i hendes mave. Men det er i hvert fald ikke noget, du jeg selv har... gjorde et indtryk, før du var her. Ja. Det er ikke noget, jeg kan være stolt af på samme måde. Det er jo mere bare noget, der skete, ikke? Men det tror jeg alligevel er... Ja, man kunne sikkert godt finde på alt muligt med at have været til en eller anden workshop, og der kom nogen og sagde, at det ville de også gerne, eller det synes de faktisk var sjovt. Men jeg synes, det her på en eller anden måde er mere vigtigt. Fortæl så om et øjeblik, hvor nogen eller noget har haft en indflydelse eller gjort et indtryk på dig. Det skal jeg sgu. Så tager jeg en tår kaffe. Yes. Jeg kan se, at jeg har skrevet hele tiden. der blev jeg igen bare, fik jeg sådan en montage i hovedet af rigtig meget af kunst. Altså bøger, jeg har læst, og udstillinger, jeg har set, og film, og naturen rigtig meget. Men så landede jeg alligevel på, nu har jeg jo lige været på højskole, og det gjorde jeg, fordi jeg kedede mig, men også fordi, bare for at prøve noget nyt og have det lidt sjovt. Og sådan. Jeg havde ikke regnet med at få så mange gode venner, som jeg havde, og jeg havde i hvert fald ikke regnet med at føle, at jeg kendte så mange mennesker. Og det, der virkelig gjorde indtryk på mig, det var de her morgensamlinger, vi havde hver morgen, hvor at så nogle gange var det lærerne, der kom og fortalte om et eller andet, og mange gange var det et eller andet fjollet, sådan en Kahoot med en quiz, hvor man havde taget billeder af folks ører, og så kunne man gætte, hvis det var. Og hvor mange var I? Vi var 116 elever, 117 elever. Ja, deromkring. Og så var der altid en 10 lærere eller sådan noget også til stede, ikke? Og de her morgensamlinger var oppe i sådan foredragssalen, og man kunne så skrive sig på. Og i starten var der sådan en gang imellem nogle elever, der skrev sig på. Og sådan. Jeg holdt også en morgensamling om naturens dag og biodiversitet i litteraturen. Ja. Og så ligesom i løbet af de måneder, vi gik der, blev de her morgensamlinger, som eleverne holdt, mere og mere personlige, og mere og mere måske noget, som ikke nødvendigvis var noget, man tænkte, at dem, der sad på den anden side, havde brug for at høre, men måske mere noget, man havde brug for at sige, eller dele. Og det gjorde virkelig stort indtryk på mig, hvor ærlige folk var på den scene. Og altså stå der i det der kæmpe store rum, med der sådan, hang sådan et stort blåt gardin på hele bagvæggen, og vinduer med lys ind fra begge sider, og så sådan rækker af stole, og det er jo, altså der var endda sådan en talerstol, man kunne stille sig op ved, hvis man ville det. Man kunne også bare stå nede foran ved flyet. Og alle har lige sunget en eller anden morgensang, og man er ligesom i det her fællesrum. Og så følelsen af, at det var vigtigt, at man sad der og hørte nogen fortælle om en eller anden traumatiserende oplevelse, eller en drøm, de vidste ikke kunne gå i opfyldelse, eller der var folk, der fortalte om seksuelt overgreb, og der var folk, der fortalte om at miste forældre, der var folk, der fortalte om virkelig sådan, ja, deres et eller andet virkelig hårdt, de havde oplevet. Der var også folk, der fortalte om at lave frivilligt arbejde i en eller anden organisation. Det var for eksempel sådan med Våge. Hvad hedder det? Våge? Sådan noget med at sidde vågenatter for ældre døende og sådan. Wow. Ja, jeg holdt også selv en morgensamling om, faktisk om min bog der, om da min mor var syg. Men mere følelsen, det der gjorde indtryk på mig, var følelsen af, at rummet greb nogen. Altså at man ligesom, det var lige så vigtigt, at man sad der og lyttede, som at der var nogen, der stod og fortalte. Og det tror jeg bare, jeg har oplevet før, det niveau af tryghed og og sådan sammenhold i noget, som er så personligt for så mange mennesker, at stille sig op og fortælle om noget, man oplevede, da man var barn, eller sit forhold til ens bedsteforældre, der bor i et andet land, eller sådan noget. Og så vide, at der sidder 100 mennesker og griber dig og har dig, og nu er en del af den historie. Det gør virkelig stort indtryk på mig. Og har også givet mig lyst til at dele mere ud af mig selv. Også når jeg skriver og laver kunst. Fordi det tror jeg bare er noget af det vigtigste, man kan gøre som menneske. Det er at være sig selv i alt, hvad man gør. Og sådan dele ud af sig selv. Og ikke være bange for at få nogle knups undervejs. Ja. Har du følt meget lykke i dit liv? Ja, det synes jeg. Kan du fortælle om et af de øjeblikke, du har følt det? Mm, det kan jeg godt. Jeg er typen, der meget føler ting meget ekstremt, så det er meget sådan, enten er jeg rigtig ked af det, eller så er jeg rigtig glad. Det er meget sjældent, at jeg har sådan en dag, hvor jeg bare, nå, det er bare en dag, jeg har det neutralt. Så jeg spiller på de yderste tangenter. Men jeg tænker på, at jeg tit føler mig rigtig lykkelig, når jeg kører bil. Og især, nu fik jeg kørekort sidste år selv, jeg kan rigtig godt lide at køre bil, jeg kan godt lide at køre langt i bil. Og sådan den der følelse af at være på vej et sted hen, kan godt gøre mig rigtig lykkelig. Men jeg tænker især på et tidspunkt, hvor vi har været i sommerhus, nogle venner og min kæreste, og vi skulle hjem til min familie. Altså vi var skulle fra sommerhuset med vennerne hjem til min familie, og jeg sidder om på bagsædet, og vi har musik, og vi kører, og jeg er faktisk ikke en del af samtalen. Jeg sidder bare sådan og kigger ud af vinduet, og den der følelsen af at være på vej fra et fællesskab af mennesker, jeg elsker og holder af, til et andet fællesskab af mennesker, jeg elsker og holder af. Og sådan den der overdrevet taknemmelighed for at være i den situation, kombineret med at køre bil og være på vej. Ja, det tror jeg, jeg tænker på. Og det er jo ikke nødvendigvis kun den ene biltur, der er mange bilture. Det ligesom akkumulerer oven på hinanden. Jeg tror, jeg altid har været et meget restløst menneske. Og jeg tror, restløshed er nok en af mine, sådan, hvis jeg skulle sige tre ting om mig selv, sådan beskrive mig selv med tre ord, vil restløs være et af dem. Og det er bare en sådan uro i kroppen, der bliver dulmet af at bevæge sig fra et sted til et andet. Som også bliver dulmet, når jeg for eksempel skriver, eller hvis jeg laver noget meget meningsfuldt. Men bare det ikke at behøve at være i gang med noget andet end at være på vej. Og det er godt nok. Det er et af de få tidspunkter, hvor jeg virkelig sådan har ro inde i hovedet, og så kører langt i tog, er noget af det bedste, jeg ved. Fordi jeg ikke behøver noget andet. Altså, så tager man sin computer med, og en bog, og man skal nå alt muligt. Og i virkeligheden, så er det nok bare at være på vej fra A til B. Og det kan være at gå, eller køre bil, eller køre tog. Jeg er ikke så glad for busser, men det er bare, fordi jeg bliver køresyg. Og så lige i bilen, der er der den der frihed i, at man endda selv bestemmer, hvor man er på vej hen. Så jeg tror, at transport er en sjælden ro i mit hoved. Ja. Beskriv så en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg. Der tænkte jeg faktisk på en anden transportscene. Fordi i 2019, den 13. april, døde min mormor. Og det gjorde hun om formiddagen, men det fandt vi først ud af om eftermiddagen. Og jeg var på Fanø med min kæreste, og det var sådan noget, det var sådan en forberedelsesweekend til noget, vi skulle lave. Så det var med en masse mennesker, jeg aldrig havde mødt før. Og vi sad i bilen, og vi havde lige været ude at gå på, jeg ved ikke, om du har været på Fanø, men der er jo de der sådan helt vildt brede, lange, flade strande, der bare fortsætter uendeligt, altså, og man må køre der ned med sin bil, apropos biler. Men det havde vi ikke gjort, vi havde bare parkeret, og så vi gået, og det tror jeg, vi havde gået en time ud mod havet, før vi ramte havet, hvor der bare var fladt. Og så var vi gået tilbage igen, og vi havde fundet alle mulige smukke sådan, søstjerneskeletter, og der var små stimorblomster i klitterne, og det var en meget, meget idyllisk dag, og meget, meget lykkelig. Og det var påskeferien, tror jeg. Eller en weekend. Og så kommer vi tilbage, og vi har været inde i den her legetøjsbutik, hvor der var helt vildt mange drager, fordi de her flade strande, og der er virkelig meget blæst, og der er sådan en dragefestival på Fanø, tror jeg nok, og sådan noget. Nå, det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Men så har vi været inde i den der butik, og købt nogle, kan ikke huske det, klistermærker, eller et eller andet. Og så skulle vi tilbage, og så samlede vi nogle andre op fra det der hold, vi var på vejen, og vi sad sådan helt klemt i bilen. Og så ringer min mor, og vi er på vej tilbage til det sommerhus, vi boede i. Og vi har musik, og alle folk snakker, og det er den der sådan lidt spændte stemning, hvor, når man ikke kender folk, men man godt kan lide hinanden, når man bare virkelig gerne vil snakke meget. Og det er heldigvis Erik, der kører bilen. Ellers havde jeg nok ikke taget telefonen. Men så spørger hun så, om Erik er der, altså min kæreste, og altså, om han er der, og siger, det er faktisk min far, der siger det. Han siger, er du sammen med Erik? Og siger, ja, det er jeg, vi sidder lige i bilen. Og, sådan, og jeg får jo ikke ligesom sagt, hvad det er for en situation. For så får jeg så min mor i røret, som fortæller mig, at min mormor er død. Og så er jeg sådan, jeg skal ud af bilen. Jeg stopper bilen. Og kommer ud af bilen, og får ligesom snakket med min mor. Og Erik kører de andre tilbage til sommerhuset. Vi var næsten frem, så han kører dem til sommerhuset. Og så kommer han tilbage og henter mig. Og så skal vi jo bare hjem. Fordi vi er på Fanø, og min mormor er boet på Frederiksberg. Og de henter hende om aftenen, siger de. Så hvis jeg vil nå at se hende, inden hun bliver hentet, så skal det være i dag. Og min mor boede i Spanien på det tidspunkt, eller det gør hele min familie, og de kunne ikke nå det. Så jeg følte ligesom, at jeg blev nødt til at nå til Frederiksberg og se hende. Så vi kørte bare, altså fik ligesom pakket vores ting, eller det gjorde min kæreste, og så kørte vi bare fra Fanø til Frederiksberg, og det tager sådan noget 4,5 timer eller sådan noget i den stil, med færge og det hele. Og sådan den tur der, så lidt en kontrast til de andre bilture. Jeg tror virkelig, at jeg sad bare, jeg kan stort set ikke huske, at der gik noget tid, fordi jeg bare var så sådan lukket ind i mit hoved. Men alligevel var det meget rart, at der var den der tur derhen, hvor jeg ligesom kunne nå at falde på en eller anden måde lidt ind i mig selv, før vi nåede frem. Og ja, min kæreste, en fucking champ, der bare ordnede alt og kørte hele vejen og ikke sådan stillede nogen spørgsmål, bare var der. Og så kom frem, og min onkel og tante var der heldigvis også, og min bedstefar, som min mormor boede sammen med, og få lov at som føle, at jeg kunne komme og se hende der. Ja, det er den der følelse af at få revet jorden væk under sig, så man bare hænger eller falder, men man ved måske ikke helt. Ja, sådan helt tegneserieagtigt, du ved, når dyret løber ud over en klippe, og så ikke opdager, at de løber ud over klippen, og så kigger de ned, og så falder de. Jeg tror lidt, det var sådan den, bare uden det sjove i det. Følelse af at falde. Ja. Men du nåede det. Du nåede at se hende. Jeg nåede frem at se hende, og det var jeg rigtig glad for, at jeg gjorde. Jeg havde aldrig set en død person før, men det føltes, som om det var vigtigt for mig, for ligesom at kunne forstå, at hun var død, at få lov at lige give hende et kys på panden, og se, at det var meget tydeligt, at det ikke længere var min mormor, der lå der. Det var en død person. Det var bare, hun var der jo ikke. Der var ikke nogen person inde i hende. Jeg har aldrig set en død person. Nej. Jeg synes, det var meget tydeligt, at hun var død. Altså, hvor mange siger det med, at det ligner, at hun sover. Og hun havde sådan en blodansamling i den ene side af ansigtet, fordi hun var død, mens hun sad ned, og så var hun sådan faldet på siden. Altså, man sad ned, og så ligesom faldet ned, og så var alt blodet løbet ned den ene side af hendes ansigt. Og så var der gået nogle timer før, vi fandt ud af, at hun var død, og så var hun ligesom sådan, ja, hun så helt anderledes ud, uden sin mimik eller udtryk, ja. Varmen manglede. Ja, personligheden manglede, ja. Tak for det hele. Fortæl om et øjeblik, du fortryder. Ja. Fortryder du meget? Nej, det gør jeg nemlig ikke. Jeg synes, det er det sværeste spørgsmål. Jeg fortryder ikke så meget. Også fordi jeg har været ret privilegeret i forhold til, at jeg har haft nogle, altså en familie og nogle forældre og en kæreste og en omgangskreds, der har støttet mig i at gøre nogle af de her lidt utraditionelle ting og tage nogle valg, som for eksempel at droppe ud af gymnasiet eller tage et sabbatår efter 9. klasse og beslutte sig for at gerne ville være kunstner fra starten af, og nej, jeg skal ikke have noget fuldtidsjob, og jeg skal ikke have noget at falde tilbage på, og alle de her ting, som jeg kender ret mange, der fortryder, at de ikke gjorde, og ligesom først kom i gang med det, de egentlig ville senere i livet. Så jeg tror, at de der store ting, man kunne fortryde, dem har jeg været ret heldig at ligesom gå efter det der mantra med, at man fortryder det, man ikke gør, ikke det, man gør. Så jeg tror faktisk, det første, jeg kommer til at tænke på, er, at for et par dage siden, så skulle min kæreste og nogle venner i svømmehallen og spurgte, om jeg ville med. Og så sagde jeg nej, for jeg ikke lige orkede. Og det tror jeg, jeg fortryder, fordi det havde sikkert været meget sjovere, end at ligge herhjemme og læse. Og du ved, stene. Så jeg tror tit, det er sådan, jeg fortryder ikke at gøre ting. Bare små ting. Sige ja til ting. Sådan, også ting, jeg måske ikke lige tænker, jeg er mig. Eller jeg orker den dag, eller så har man tømmermænd, eller man har lidt travlt. Sådan. Ja, der er en gang, hvor jeg for 2 år siden, så tog jeg fri hele januar. Jeg arbejder også i en boghandler, og nogle gange serverer jeg lidt for nogen, der er nogen, der holder bryllupper og sådan noget. Så jeg laver mange forskellige ting, og så tænkte jeg, okay, jeg tager lige hele januar, hvor jeg ikke skal noget, jeg skal bare skrive. Og så vil jeg gerne skrive på et bestemt projekt, jeg arbejdede på det tidspunkt. Og jeg fik ikke skrevet noget. Altså jeg tror, jeg fik skrevet sådan 10 sider i hele januar måned, ikke? Jeg har virkelig fundet ud af, at jo mere jeg laver, jo mere laver jeg. Så jeg tror, jeg fortryder, når jeg ikke gør ting. Jeg fortryder for eksempel den der januar måned, men det var på den anden side en meget god lektie at lære. Hvis det største, man fortryder, er ikke at have taget med i svømmehallen i forgårs, så det er måske okay. Ja, det er måske helt okay. Har du et form for mantra, et livsmotto eller sådan en livsfilosofi, som har været til stede i dit liv? Ja, jeg har et, som min mor altid har sagt, og som vi sådan siger frem og tilbage til hinanden, som er, der er ikke noget godt eller dårligt, der er det, der er, og så er der det, man gør med det. Som jo selvfølgelig kan formuleres på alle mulige måder, men mere det her med, at der er ikke... For jeg er virkelig dårlig til at tage beslutninger. Jeg er virkelig, virkelig dårlig til at tage beslutninger. Det er sådan... Hvis der er 2 ting, jeg gerne vil, så går jeg sådan helt som teenager og sådan 11-12 år. Jeg havde sådan nogle helt sådan nedsmeltningsture over, om jeg skulle tage med i biografen eller til det der arrangement, jeg gerne ville til, og sådan ikke kunne få lov at få begge dele. Hvor at det der med, at du bliver glad, hvis du vælger at være glad for det, du gør. Altså ligesom jeg følte, der var det forkerte og det rigtige valg. Og jeg kunne vælge at gøre noget, der ville gøre mig ked af det, og vælge at gøre noget, der ville gøre mig glad. Men i virkeligheden, så er det lidt lige meget, hvad man vælger at gøre. Selvfølgelig er det ikke lige meget, og man kan altid, også apropos, man skulle måske have taget med i svømmehallen, men ja. Men man selv har, okay, jeg kan mærke, at jeg nærmer mig noget lige nu, lige om lidt, kommer pointen. At man selv beslutter sig for, om man er glad eller ej. Og jeg har ikke lyst til, at det skal lyde som om, at nå, men hvorfor lader du ikke bare være med at bekymre dig? Eller sådan. Jeg ved godt, at det ikke er sådan, det altid fungerer. Og der er rigtig mange situationer, hvor man for eksempel ikke er herre over det, i forbindelse med sådan, psykiske problemer, eller store tragedier i ens liv. Eller sådan. Men at man i hverdagen selv beslutter sig for, om man fortæller en historie om, at man er lykkelig og glad, og det var det rigtige, man gjorde. Eller om man fortæller en historie om, hvad der kunne have været, hvis man valgte noget andet. Og hvis nu du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Jeg tror, nej. Men jeg tror ikke, jeg tror, jeg er glad for, at jeg ikke er tilfreds. Fordi det ville være virkelig trist at tænke, at jeg havde nået det hele nu. Og ligesom ikke havde mere. Jeg følte, jeg behøvede. Jeg synes, jeg har levet mit liv på den måde, jeg gerne vil gøre det. Og jeg er meget tilfreds med, hvor jeg er lige nu, i forhold til, hvad jeg ligesom har haft mulighed for. Men jeg er der virkelig mange ting, jeg gerne vil nå stadigvæk. Hvad skal du nå? Bare, jeg vil gerne have børn. Jeg vil gerne opleve det og blive mor. Jeg vil gerne, plante en skov. Eller lave noget sådan... Jeg har sådan en drøm om at lave noget... landbrugsjord om til natur. Jeg vil gerne lære at være alene også. Den ting, jeg er dårlig til. Jeg vil gerne alt muligt. Jeg vil gerne skrive alle mulige bøger, jeg gerne vil skrive. Alle de 1000 bøger inde i mit hoved. Eller som ikke er der endnu, som jeg gerne vil skrive. Og kunst, jeg gerne vil lave. Ja. Du er ikke færdig endnu? Jeg er ikke færdig endnu. Jeg ville synes, det var synd at dø i morgen. Det betyder jo også, at jeg skal prøve at skrive et udkast til, hvordan et mindeord kunne lyde, hvis nu det var i morgen, og det var dig. Så Det vil jeg lige gøre. Ja. Det er jo lidt sjovt, fordi jeg har jo på højskolen, der havde jeg et fag, der hed personlighedspsykologi, hvor en af dagene skulle vi prøve at skrive vores egen nekrolog. Ja. Har du skrevet en? Jeg har skrevet en, ja. Som var sådan, det var netop sådan drømmen om, hvad nu hvis. Kan du finde den? Har du den et sted? Ja, det tror jeg. Men jeg vil hellere have, at du skriver den, før du får lov at høre, hvad ja, jeg skriver. Ja, jeg tænkte bare, så kan vi jo sammenligne. Mm. Ja. Fedt. Jeg var da sådan noget, jeg havde lovet, ingen nogensinde skulle se. Bare roligt, det kommer på Spotify. Åh, nej. Ja. Så er vi her igen. Yes. Jeg har lige spist lidt chokolade, du har serveret for mig. Så lækkert. Og du har fundet den nekrolog frem, du havde fortalt om. Ja. Hvordan har du det lige med det? Nu har vi jo snakket meget om det her med, at det ikke er så rart at snakke pænt om sig selv. Men når man skriver sådan drømmen om en nekrolog, og hvad man virkelig håber på, at andre mennesker tænker om en, eller husker en for, så er det ligesom, ja, det føles sådan lidt ubehageligt at indrømme, hvad man håber. Ja. Men har du lyst til? Jeg kan godt. Jeg tror godt, jeg kan stå inden for sådan essensen af, at du sidder med den, du har den faktisk fysisk i hånden, og du lader lige dine øjne skimme det over, ja. Og du griner. Jeg kan godt stå inden for, at jeg håber at. Ja, hvad står der egentlig i den? Der står, at jeg døde pludseligt af et hjertestop. Det er åbenbart vigtigt for mig, at jeg ikke. Jeg har ikke så meget lyst til at være meget syg i lang tid. Og at jeg blev meget gammel, men var selvstændig, både fysisk og psykisk stærk. Jeg har været ret heldig, at de af mine ældre familiemedlemmer, der er døde, alle sammen har været mentalt fuldstændig til stede. Jeg tror selv, jeg har en ret stor angst for demens og sådan at miste mig selv på en eller anden måde. Da jeg var barn, var jeg virkelig bange for afasi, altså sådan at miste mit sprog, og være bange for ikke at kunne sådan formulere mig, og sådan, det gav også mening i forhold til, at jeg ligesom lever af at skrive, men det var jeg virkelig bange for. Så jeg tror, det er vigtigt for mig at sådan håbe på at blive ved med til det sidste, og være til stede. Så har jeg skrevet her, at jeg havde, Liv havde sit eget, særegne univers, som hun altid stod klar til at invitere nysgerrige personer indenfor i. Mm. Ja, det her med at dele ud af sig selv, og være sig selv, men også være klar til at dele det med andre. Og så har jeg sat streg under, at hun var en vild og mild kvinde. Ja, det tror jeg selv, jeg prøver at bruge som mantra for tiden, at jeg vil gerne være begge dele. Og det er sådan, hvad den her også præger af, at jeg vil gerne være alt muligt. Der står sådan, at jeg gerne vil være aktivist og forfatter, og jeg gerne vil altså ikke tro, jeg har regnet den ud endnu. Altså jeg håber da også bestemt på, at der står alt muligt i min nekrolog, når jeg dør, som jeg slet ikke kan forestille mig, fordi jeg slet ikke ved, at jeg bliver interesseret i det en dag og gør det. Mm. Og sådan, jeg vil gerne bruge livet til rigtig mange forskellige ting. Ja. Så det er altså sådan, du selv vil have din nekrolog skulle stå. Drømmescenariet. Ja. Yeah. Vil du prøve at læse det, jeg har skrevet? Og så kan vi jo sammenligne. Ja, meget gerne. Det er jo lidt nervepirrende at skulle vise noget, man har skrevet til forfatteren, ikke? Jo. Så Det skal du altså ikke tænke på. Du har skrevet den fra mit perspektiv. Ja. Som om jeg selv har skrevet den, efter jeg er død. Spændende. Skal jeg læse højt, eller skal jeg bare læse det? Læs det højt. Okay. Jeg, Liv, er i dag afgået ved døden. Der er ikke noget godt eller dårligt. Der er det, der er, og så er der, hvad man gør ved det. Det er lidt det samme med livet. Her er, hvad jeg gjorde ved det. Jeg blev født på Rigshospitalet og overraskede min mor, der var ung og uforberedt og alene. Men som cementeret i hendes dagbog fra den tid, var jeg mere af en forventet gave end en ubuden gæst. Heldigvis. I lang tid var det bare mig og hende på Nørrebro. Senere voksede min familie, men blev også mere skrøbelig, som min mor fik kræft. Jeg søgte ly for sygdommen på det lokale bibliotek på en sommerskrivecamp og skrev mig ud af sorgen. Deraf kom min første roman. Men I behøver ikke huske mig for min bog. Husk mig i stedet for hende i bybilledet, der cyklede gennem byen på min gule cykel. Skinnende af sommersved fra en dags havearbejde med en rabarberbuket i kurven. Husk mig for, at det var nok for mig. Det var svært at være en ydmyg forfatter i en selvpromoverende verden. Det tætteste, jeg kunne komme på at pådutte nogle af mine værker, var at snige mine bøger ned i uvidende venners tasker, når de ikke kiggede. Selvom jeg havde svært ved at indrømme, betød det alt i hele verden for mig, når responsen tilbage var, at mine ord gjorde en forskel. Eller var en trøstende skulder, mine venner kunne græde ud på. Øjeblikke af lykke fandt jeg på bagsædet af en proppet bil. Jeg elskede forventningsglæden i at være på vej, de gratis givende minutter, timer, hvor det var retfærdiggjort at bare kigge ud af vinduet, for man var på vej. Transporttid var min foretrukne kur mod min største svaghed, som var rastløshed. Øjeblikke af sorg fandt jeg på forsædet af en bil, også proppet med mennesker og med strandkilometer i benene på Fanø. Jeg mistede min mormor og måtte forholde mig til tabet i en vejkant. Det var et af mit livs store smerter. Men jeg levede også i ekstremerne. Jeg ville hellere gamble det hele, så jeg kunne vinde større, end slet ikke at satse overhovedet. Derfor fortrød jeg heller ikke meget. Jeg brugte meget af min tid på at blive inspireret af det mondæne. Jeg lod mig hæfte ved stemorblomster i klitterne og regn på ydersiden af en rode. Jeg huskede i udsigter fra mit første køkkenvindue til mit sidste soveværelsesvindue. Jeg nåede på Grundtvigs Højskole, hvor jeg oplevede at blive grebet af rummet med det blå bagtæppe og at være rummet med det blå bagtæppe, der griber. Det fællesskab inspirerede mig til at være mere sårbar med andre. Jeg ville gerne have noget mere. Børn, bøger, at plante en skov og lære at være alene. Jeg efterlader mig mine værker, som jeg vil leve videre i. Ej, jeg bliver helt rørt. Hvorfor? Jeg tror, jeg bliver glad. Sådan taknemmelig på en eller anden måde. Hvad kan du genkende dig selv i den her fortælling? Jeg tror især det sidste her med at blive inspireret af det mondæne og sådan hæfte mig ved små ting, fordi det tror jeg selv er vigtigt for mig, og også noget af det, jeg skriver meget om, og sådan det her, ja, med alle de små detaljer, som udgør størstedelen af vores liv, og som vi derfor også genkender os selv i. Og også den her ting, der måske er lidt ny for mig, som altid har haft meget retning og vidste, hvad jeg ville. Og du ved, jeg besluttede mig for, at ville være forfatter, da jeg var 11 år gammel. Og altså lykkedes med det, men at det først er for nylig dækket op for mig, at det måske ikke er alt, hvad jeg er. Og at det ikke måske er det, jeg... Altså at det ikke nødvendigvis er det, jeg gerne vil huskes for. At det mere er, hvordan jeg er i verden. Og ikke så meget, hvad jeg putter ind i den. Mere sådan, at jeg... Ja, bare er her. Ja. Der er der måske lidt mere fokus på i din egen nekrolog. Mm. De større, ja, penselstrøg, ikke? Jo, det tror jeg. Hvor det her kan jeg meget mere genkende mig selv i. Det er sjovt, når det ikke er dig, der har skrevet den. Ja. Og det er også det her med, at når man skriver det selv, så vil man jo... Også fordi man ved, at andre vil vide, at man selv har skrevet det, vil man jo gerne på en eller anden måde... Har man det filter på, at man vil gerne have, at folk både tænker godt om en, men også tænker godt om det, man tænker om sig selv. Og det sådan gør bare, at det bliver sådan lidt mere distanceret, på trods af, at det er mig selv, der har skrevet det. Ja, det har jeg også. Jeg har også skrevet min i tredje person. Altså jeg har skrevet hun, som om jeg har prøvet at sådan putte mig selv væk. Ja. Er der noget, der mangler i det mindeord, før det ville være din fortælling? Altså, jeg tror, at den eneste ting, jeg er uenig i, er, at min restløshed er min største svaghed. Jeg tror både, det er en svaghed, og det er helt sikkert noget, der gør, at jeg også... Altså, det er noget af det, der gør mig mest ked af det, og frustreret er, at jeg aldrig bare kan, du ved, være. Og sådan, jeg har virkelig svært ved at holde pauser, og får altid dårlig samvittighed, hvis jeg ligger mig til fjernsyn. Men det er også min største drivkraft, og sådan, det er jo, bagsiden af det er jo bare ambition. Og så når det bliver negativt, bliver det restløshed, ikke? Det er sådan, det er både godt og skidt, så jeg tror, jeg vil ikke være det foruden, men det er helt sikkert også, ja, måske er det min største svaghed, det er bare ikke kun min største svaghed. Det føles lidt fremmed, yeah, på en eller anden måde at læse det som en ensidigt, ja, yeah, som en udelukkende ting. Negativ ting, det synes jeg er lidt, det er i hvert fald ikke sådan, jeg selv ser det. Jeg ved ikke. Hvordan ville du så have det med, hvis hvis Gud forbyde det, at du døde i morgen, og det var det her, der blev bragt, ville det være okay? Ja, det vil jeg gerne overdrage dig opgaven at skrive min nekrolog, hvis jeg forhåbentlig ikke dør i morgen. ja. Der står ikke så meget om min familie, som er en meget stor del af mit liv, som jeg heller ikke har talt så meget om. Men jeg har jo 3 små søskende, som jeg nu bor i Spanien, som jeg desværre ikke ser så meget. Det er måske også derfor. Men de skulle også være der. Ja, på en måde. Men det er de jo også, altså inden i de her historier, ikke? Med familie og køkkenet og bilerne. Godt nok også kørt mange proppede bilture med dem. Det er 4 børn på bagsædet. Ja. Okay. Ja, jeg synes, det er virkelig fint, det her. Tak. Det er meget smukt skrevet. Tak. Ja. Og tak for at dele ud og være ærlig. Jeg håber, vi kunne være et rum, der greb dig i dag. Mm-hmm. Det føler jeg bestemt. Ja. Det var okay også at sige, ja, de ting, man måske ikke er stolt af, eller glad for, eller sådan. Ja. Ja. 7-9-13, ikke? Så er vi det på plads. Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.